NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Britse parlementariërs zijn in een speciale zitting bij elkaar om de overleden koningin Elizabeth te herdenken. Premier Truss heeft daar zojuist gesproken. Ze noemde de koningin een van de grootste leiders die de wereld ooit heeft gekend. Over een half uur worden in Londen 96 saluutschoten afgevuurd. Pakistan heeft zo'n 30 miljard euro nodig om de schade van overstromingen te herstellen. Dat zegt VN-chef Guterres. Sinds juni zijn er overstromingen door regenval. Bruggen, scholen en ziekenhuizen zijn verwoest. En meer dan 3 miljoen inwoners zijn getroffen. Oud-minister Dijsselbloem was erg verbaasd over de recordproductie van aardgas in 2013. Dat zei hij tegen de Kamercommissie Gaswinning. Dijsselbloem hoorde pas eind 2013 dat er veel meer gas werd gewonnen dan gasverkoopbedrijf GasTerra had verwacht. Alle Premier League-wedstrijden van dit weekend zijn afgelast. Dat heeft de Engelse Voetbalbond besloten na het overlijden van koningin Elizabeth. Het is nog niet bekend of de Europese duels van Ajax en PSV komende week in Engeland wel doorgaan. ANWB Verkeersinformatie. 11 kilometer langzaam rijdend verkeer op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Beest en Zaltbommel. Het is druk op de A16 Breda richting Rotterdam bij Randweg Dordrecht, 5 kilometer. A58 Tilburg richting Eindhoven. 10 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen Moergestel en Knopend Batadorp. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag en welkom bij Bureau Buitenland, waar we het uiteraard over de nasleep van de dood van de Queen hebben. Maar straks ook praten over een andere vorst, de koning van de jungle, de jaguar, die steeds meer met uitsterven bedreigd wordt in Midden-Amerika. Documentairemaker Meike van Wijk maakte er een podcast over en zit straks bij mij in de studio. Maar eerst, hoe verenigd is het koninkrijk nog zonder de Queen? Het is 2:30, het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Nu het belangrijkste symbool van de Britse eenheid gestorven is, rijst de vraag op of dat ook consequenties zal hebben voor de eenheid van het Verenigd Koninkrijk. Er was alom respect voor koningin Elizabeth. Ze was populairder zelfs dan de monarchie in zijn geheel. Kan zonder haar de steun voor de monarchie in de andere gebiedsdelen in het Verenigd Koninkrijk misschien afbrokkelen? En wat te denken van de gemene best, waar veel voormalige Britse koloniën nog steeds de Britse monarch als staatshoofd hebben? Kortom, koning Charles kan aan de bak. Oud-correspondent Hieke Jippes zit bij mij in de studio. Hieke, welkom. Als we even kijken naar het bijeenhouden van het koninkrijk, dan denken we vaak als eerste aan Schotland. Land heeft zelfs al een onafhankelijkheidsreferendum gehad in 2014. Lukte toen niet. Het is ook de plek waar de koningin is overleden, op Balmoral. Wat betekent dat allereerst voor de Schotten, denk jij, dat ze daar gestorven is en dat zij daar ook haar hart wel een beetje aan verpand had aan Schotland? Ik denk dat Schotten heel trots waren op het persoonlijke vlak, op het feit dat de koningin het daar zo heerlijk vond op haar eigen landgoed Balmoral, wat ooit daar door koningin Victoria nog is aangekocht. Ik begreep dat ze daar met rust wordt gelaten als ze daar is. Dat ze daar gewoon rond kan lopen als de plattelands countrywoman die ze graag zou willen zijn. Ik begreep ook, dat wist ik niet, vond ik een leuk, curieuze bijkomstigheid, dat de koningin, als ze daar mensen tegenkwam en ze groette, dat ze dat deed in het lokale dialect. Mm-hmm. Ze was een goed imitator, als we het goed begrijpen. Maar wat de verschijningsvorm van de monarchie betreft, die is ongetwijfeld in Schotland minder populair dan die in de rest van het Verenigd Koninkrijk is. En denk jij dat het nu zij verdwijnt? Er was ook een peiling gedaan. Hè? 36% van de Schotten zei onlangs nog dat als het einde van het tijdperk Elizabeth daar is, dan zijn wij eigenlijk wel voorstander van een republiek. Zou dat inderdaad, denk jij, kunnen, dat de Schotse behoefte, misschien ook de Schotse behoefte zelfs aan onafhankelijkheid groeit zonder de Queen? Nou, ik denk dat de Schotse behoefte aan onafhankelijkheid is zeer de vraag. Je weet, Nicola Sturgeon, de leider van de SNP, wil proberen om eind volgend jaar een tweede referendum te houden. Dat zou ze niet doen als ze niet dacht dat de meeste Schotten voor onafhankelijkheid waren. Maar of dat echt zo is, is maar heel erg de vraag. of dan vervolgens koning Charles III is, degene is die het land, het Verenigd Koninkrijk, als zodanig bij elkaar kan houden, dat is ook maar zeer de vraag. Maar of het hele koningschap van Charles de III, de minst populaire troonopvolger in generaties, hangt wat dat betreft een wolk. We weten niet wat hij gaat doen en hoe hij zich zal manifesteren. We horen vanavond in dat korte toespraakje wat hij naar verluid gaat houden wel een beetje, denk ik, wat hij van plan is. Maar hij zal het moeten bewijzen. Koningshuis-watchers zeggen dat Charles waarschijnlijk, gezien zijn leeftijd, niet zo vreselijk lang op de troon zal zitten. Nee. En dat zijn koningschap het wel zal overleven, is het niet door de herinnering aan die plichtsgetrouwe en geliefde lang levende koningin, dan wel door het vooruitzicht van de populariteit van William, die hem wil volgt. Precies. Maar sowieso, Hieke, als we kijken wat er allemaal gebeurd is in het Verenigd Koninkrijk de afgelopen jaren, denk aan Brexit, denk dus ook inderdaad Schotland, dat maar blijft botsen met name met Engeland. De ongelooflijke verdeeldheid in het land, bijvoorbeeld ook tussen arm en rijk. Toch, die Queen, die Elizabeth, was wel de verbindende factor de afgelopen jaren, die toch daarmee ook wel voor meer stabiliteit zorgde. Denk jij dat het op een bepaalde manier wel impact zou hebben, gewoon überhaupt op die verdeeldheid die er in het land is, dat zij er niet meer is? Ik weet het niet. Dat land is zo, inderdaad wat jij zegt, zo gepolariseerd geraakt en zo, ja, op drift zou ik haast willen zeggen. Hè? We hebben vanaf de Tweede Wereldoorlog verlies van Empire, Europa in, Europa weer uit. Brexit met alle polarisatie die dat met zich meebracht. Natuurlijk een influx van andere culturen en etniciteit. Dus veel diverser dan vroeger. Ja, dat is maar de vraag. Charles schijnt zelf te denken dat hij een zegen voor het land kan zijn. Mm-hmm. En hij wil zich vooral bezighouden met mensen die het beter in het leven getroffen hebben dan anderen. Dus dat beleeft veel goeds. Maar of hij in staat zal zijn om dat te doen, is maar de vraag. Prins Philip en koningin Elizabeth hadden daar zelf ook een beetje hun twijfels over. Tom Bauer, de biograaf van Charles, die citeert Philip aan de hand van een vriend, die zegt dat Philip altijd grappen maakte dat hij zei dat de koningin en hij zo oud werden om Charles van de troon te houden. Dus die hadden er ook niet echt veel fiducie in. Nee. Maar nogmaals, iemand kan in die rol groeien. Ja, tuurlijk. En als iemand zich lang op die rol heeft kunnen voorbereiden, is hij het. Een van die andere grote dossiers is Noord-Ierland. Ook dankzij Brexit toch weer onrustig geworden daar de afgelopen jaren. Politiek gezien nog steeds heel onrustig. Omdat de Britse regering nog altijd van plan is om de Brexit-afspraken over Noord-Ierland letterlijk overboord te gooien. Charles gaat daar binnen enkele dagen een bezoek brengen. Dat is onderdeel van zijn eerste dagen als koning. Zou hij daar in staat zijn om een rol te spelen? Ze hebben ook een belangrijke relatie, de koninklijke familie sowieso, met Noord-Ierland natuurlijk. Ja, zeker. En bovendien, het grote voordeel in dat aspect is natuurlijk dat Charles eenmaal koning met de premier in zijn wekelijkse onderhoud kan laten merken wat hij van dingen vindt. En hij mag, volgens de ongeschreven constitutie, mag hij vermanen, aanmoedigen en nog iets. Maar in ieder geval, hij heeft invloed. Mm-hmm. Dus hij kan Liz Truss, die nou een hele harde toon aanslaat tegen de Europese Unie, kan die misschien adviseren en vermanen om het wat rustiger aan te doen. En misschien met oplossingen komen. Want hij kent natuurlijk ongelooflijk veel mensen en heeft zich inderdaad jaren gehad om zich voor te bereiden. Dan even naar de gemene best, Hieke. Ik zei het al even, er zitten veel voormalige Britse koloniën bij. Landen ook waar de Queen en nu vanaf vandaag koning Charles ook nog steeds het staatshoofd van heeft. Denk aan Australië, Nieuw-Zeeland, Canada. 14 landen nog. 14, Jamaica zit daarbij, verschillende andere gebieden in het Caribisch gebied. Daar kwamen ook reacties binnen, met name uit het Caribisch gebied bijvoorbeeld, van critici die toch wel het Koningshuis verwijten, bijvoorbeeld onvoldoende afstand hebben genomen van gewelddadige onderdrukking in de tijd dat de Britten nog als koloniale heerser daar waren. Dat zag je ook in verschillende Afrikaanse landen trouwens. Slavernij. Denk je, ze is nog niet eens begraven natuurlijk, toch meteen al die kritiek. Verbaast jou dat het zo snel al ook naar boven komt? Nee, dat is natuurlijk de tijdgeest. Bovendien zijn er nog niet zo lang geleden bezoeken van leden van de koninklijke familie aan die Caribische eilanden met name geweest, waarvan de perceptie was dat ze zich droegen als kolonialen van rond de Tweede Wereldoorlog. Heel onhandige beeldvorming. Heel onhandige foto's die gemaakt zijn met mensen in, op Jamaica mensen was het. Mensen prikkeldraad. Het en, ja. Dus dat Barbados heeft zijn conclusies al getrokken vorig jaar. Die hebben gezegd het is nu mooi geweest. Dat er andere Caribische landen met name zullen volgen is niet denkbeeldig. Dat gemene best dat heeft met een beetje druk van de koningin zelf goed gevonden dat Charles haar als hoofd van dat gemene best opvolgt. Charles ligt niet lekker. Vooral niet bij Afrikaanse landen. Er zijn Afrikaanse leiders die vinden dat hij hen met minachting behandelt. Mm-hmm. Die zeggen hij is alleen maar geïnteresseerd in de Arabische wereld, in bestudering van de islam. En hier vindt hij het te heet en te lastig. En hij komt hier verder helemaal nooit langs. Ook daar heeft Charles iets te bewijzen. Mm-hmm. Historici die wijzen ook wel echt op het belang van die rol, hè, als leider van de gemene best. Het is toch, ondanks dat de Britten niet meer dat empire bezitten, maar hebben ze wel een soort voorbeeldfunctie ook naar die landen toe. Zeker ook omdat Charles natuurlijk het staatshoofd is. En het bijeenhouden van die club in ieder geval ook uitstralen. En je zegt het al, hij ligt bij verschillende landen op voorhand al niet goed. Heeft hij het denk je toch in huis om zijn eigen imago daar beter op te poetsen en die relaties en dus ook de vragen, de gevoelige vragen over het verleden beter te behandelen? Nou, toen hem werd gevraagd naar wat hij tot nu toe allemaal naar buiten toe heeft geopperd in de lange tijd dat hij wachtte op deze functie. Toen werd ook tegen hem gezegd, denkt u dat u dat als u eenmaal koning bent ook zo gaat doen? Waarop hij heel bits terug zei, wat denk je eigenlijk wel? I'm not stupid. Ik zie heel goed het verschil tussen de rol van de koning en die van de Prince of Wales. En ik denk dus dat hij als koning, hij kan het zich gewoon niet permitteren. Het zal hem toch niet gebeuren dat het gemene best hem als het ware uit de handen valt onder zijn koningschap. Hoe dan ook, als je het een beetje negatieve zin of een beetje kritisch bekijkt, dan is het wel degelijk een mogelijkheid met een eventueel Schots referendum in aantocht dat het Verenigd Koninkrijk onder koning Charles niet meer zo verenigd is als het was. En dat we dus verschillende gemene bestlanden zullen zien die niet meer willen na het overlijden van koningin Elizabeth. Dat Noord-Ierland zich gaat verenigen met de Republiek Ierland. En dan hou je dus maar een klein stukje over. Dat zou echt vreselijk zijn. En dat is geen ondenkbaar scenario. Nee, dat is geen ondenkbaar scenario. En met een nieuwe premier, net 2 dagen, die op wie de mensen ook niet heel veel hoop hebben gevestigd, ziet dat er als een ongelukkige combinatie uit. Tja, we gaan zien hoe zich dat gaat ontvouwen. Hartelijk dank, Hieke Jippes, oud Groot-Brittannië-correspondent. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. En dan iets heel anders dan wat er allemaal in het Verenigd Koninkrijk gebeurt. Het is echt bloedheet. Ook al zitten we diep in de jungle en is het bewolkt, maar het is zo vochtig. En achterin loopt Gilbert ook met de machete. En die let er ook op, zeg maar, dat de weg een beetje veilig blijft. Slangen, et cetera. Dus hier wordt gebeten door een giftige slang. Ben je echt heel erg de sjaak. Ja, u hoort hier documentairemaker Meike van Wijk. Welkom Meike, bij mij in de studio. 20 jaar geleden kwam jij een jaguar tegen tijdens een trektocht in Costa Rica. Raakte volledig gefascineerd door dit roofdier. De koning van de jungle, zoals het wordt genoemd. En uiteindelijk heb je besloten dus terug te gaan en een podcastserie te maken over de jaguar. Nou, met name over de jaguar-corridor in Midden-Amerika. Om te kijken hoe het nu eigenlijk met het dier gaat. Want vertel, hoe gaat het met die jaguar? We horen je hier in dit fragment op een hele spannende tocht in elk geval. En dat is in een land dat ook lid is van de gemene best, in Belize. Heel grappig, wist ik overigens inderdaad helemaal niet. Maar toen ik daar kwam, zag ik de queen op de bankbiljetten staan. Een stuk van de Jaguar-corridor heb ik inderdaad gereisd. Dat is een stuk onafgebroken bos van het midden van Argentinië tot aan Mexico. En het idee is, zeg maar, het is meer een idee, een plan van een aantal NGO's en 18 landen in Zuid- en Midden-Amerika om ja eigenlijk die strook bos, zeg maar, helemaal te behouden. Waardoor en dan kunnen de jaguars kunnen daar binnen migreren. Mm-hmm. En om terug te komen op jouw vraag, hoe gaat het met hem? Of met haar, denk in elk land verschillend. De schattingen lopen uiteen van 60.000 tot 240.000. Het is een hele ongrijpbare katachtige. Dus hij is heel moeilijk te zien en te registreren. Dus die schattingen zijn vrij grof of breed. Maar hij is nu staat officieel genoteerd als bijna bedreigd. Ja. Want hij wordt van alle kanten bedreigd, hè, zou je kunnen zeggen. Stropers, boeren die uit zijn op grond in verschillende gebieden en dus af willen van het bos waar die graag leeft. Er zijn allerlei drugsbaronnen die er een oorlog uitvechten en daarbij dus Jaguar, daar wordt hij het slachtoffer van. Beleid van regeringen. Ja, vertel eens over wat er allemaal voor zorgt dat die Jaguar bijna bedreigd, als bedreigde diersoort bekend staat nu. Ja, nou ja, eigenlijk noem je het al op. Het zijn natuurlijk enorm veel krachtenvelden. Dus ik was bijvoorbeeld in Belize. Daar wordt heel veel voedsel geïmporteerd. Dus de minister van Landbouw die wil dat er meer zelf aan landbouw wordt gedaan. Nou, daarvoor moet regenwoud tegen de vlakte. In dat hele gebied Amerika is heel veel drugsindustrie. Voor cocaïneplantages, voor marihuanaplantages wordt regenwoud opgekocht. Want daar kan je natuurlijk vrij onzichtbaar opereren. Je kan er ook heel makkelijk drugs vervoeren zonder dat iemand je in de gaten heeft. Dan zijn veel mensen in die landen zijn arm. Ja. Dus veel mensen schieten de prooi van de jaguar dood. Dus herten of pekaris of agoutis en die eten ze gewoon op. Ja. En niet voor commercieel gewin, maar die ja gewoon voor voedsel. Dus armoede is een reden waardoor het dus lastiger wordt voor dat dier. Want als die jaguar zijn prooi niet heeft, dan nou ja, goed, dan heeft hij kan hij gewoon niet overleven. Niet te eten. Ja, ja. Omdat er veel wordt gekapt voor landbouw, wordt zijn eigen leefgebied gaat steeds meer tegen boerderijen aan liggen, waardoor er heel veel mens-kat-conflicten ontstaan, waardoor boeren weer jaguars doodschieten. Dus het zijn zoveel verschillende krachten eigenlijk, mm-hmm, die allemaal in elkaar. Waardoor het gewoon heel, ja, hoe moet je dat zeggen? Het wordt een soort enorme kluwen van. Ja. Van nou ja, het maakt het inderdaad nogal ingewikkeld voor zo'n jaguar om te overleven. En ja, die fascinatie had jij dus, was dusdanig groot bij jou dat je dacht, daar wil ik een podcast over maken. Nou, ik liep dus ooit 20 jaar geleden zelf gewoon in een regenwoud en kwam toen. Liep op flauw bocht om en zag een grote zwarte. Je hebt ook zwarte jaguars onder een boom zitten. En dat maakt. Ik weet niet of jij wel eens een wild dier hebt gezien. Nou, ik heb in Zuid-Afrika gewoond, ja. Dus ik heb wel eens. Maar je weet hoe dat voelt. Dat is gewoon... Je verstijft helemaal. Ja. Ik heb dat met een grote waterbuffel meegemaakt. Maar had je dat ook? Dat je hem zag en dat je denkt. Ja, je hebt wel meteen. Het is wel instant, een roofdier natuurlijk. Ja, precies. Je hebt een soort instant mega van. Oké, dit is echt heel groot gevaar. Wat ga ik doen? En dan weet je al binnen een fractie van een seconde. Rennen of klimmen heeft helemaal geen zin. Dus ik sta maar stil en hopelijk verliest het dier dan zijn interesse. En nu weet ik dat jaguars bijna nooit mensen aanvallen. Mm-hmm. Dat heeft op mij zo'n gigantische indruk gemaakt. Maar wat ik er vooral interessant aan vond en waarom ik het ook een podcast waard vond of een audiodocumentaire waard vond, is dat omdat die jaguar is de toppredator in het, hè, wat je net al zei, die is de king, die is de koning van het regenwoud. Dus zoals we dat noemen in natuurbehoud, een paraplu-soort. Dat betekent dat alles wat onder hem valt, alle ecosystemen, alle diersoorten onder hem. Als je dus die paraplu, die jaguar beschermt, bescherm je ook alles wat daaronder zit. Ja. Dus hij heeft een hele belangrijke rol in het ecosysteem. Als een jaguar verdwijnt, dan krijgen zijn prooien de overhand. Nou, als die knaagdieren de overhand krijgen, dan gaan ze heel veel struiken en gras eten. Nou, als dat verdwijnt, dan verdwijnen alle insecten die daaronder zitten. Dus dan klapt zo'n heel ecosysteem in elkaar. Ja. Dus hij is symbolisch voor. Hij is heel erg belangrijk. Of misschien wel een van de belangrijkste dieren om dat ecosysteem, dat regenwoud, die bossen, zeg maar, in stand te kunnen houden. Ik heb nog een fragment meegenomen uit jouw podcast, Meike. Want het was niet eens zo ongevaarlijk voor jou om deze podcast te maken en daar rond te reizen. Op de boot zitten nog eens 4 militairen met machinegeweren. Aan de overkant moeten we nog een stuk lopen naar een dorpje waar we worden verwelkomd door de bewoners. Ik vind echt al die gasten met die geweer, ik vind helemaal niks. Normaal denk je, oh ja, nu voel je beter beschermd of zo. Maar dan denk ik, als het kennelijk nodig is, dan vind ik dat nooit zo geruststellend. Nee. Vertel, Mike, wat horen we hier? Ja, hier ben ik in Guatemala en dan ga ik met iemand mee van de regering die voor natuurbehoud afdeling werkt van de Guatemalteekse regering. En we gaan wildcamera's ophalen. Wat ze dus doen om jaguars te monitoren is dat NGO's en natuurbestaan, die hangen dus wildcamera's op en dan kieken ze dus beweging. En zo kunnen ze zien hoeveel jaguars nog ergens rondlopen. En wij gaan dan we gaan super ver weg, echt heel diep het oerwoud in een beschermd gebied. En dan gaan we camera's ophalen. Maar we reden daar alleen al heen met twee politieagenten. Toen stapten later nog vier militairen op een boot. Want je gaat gewoon mee met natuurbeschermers. Ja, die man die werkt dan voor de regering. Maar het is een natuurbeschermer, ja. En die moeten dus zwaar bewapend. Ja, waarom? Lopen die gewoon gevaar? Ja, die lopen enorm gevaar. Guatemala is staat in de top 5 landen waar het meeste natuurbeschermers worden vermoord. Ook Nicaragua en Honduras. Ja, omdat eigenlijk wat je net eerst ook al noemde, met name omdat er heel veel drugsindustrie is. En ja. Kijk, als jij een park beschermt of een bos beschermt, en er zijn een heleboel narco's, je loopt gewoon in de weg. Precies. Dus dan willen ze, die bendes willen het uit de weg ruimen. Die willen van je af. Er wordt heel veel gestroopt, hè, dus illegaal gejaagd. Je loopt in de weg. Ik heb ook verhalen gehoord. Ik bedoel, ik heb dat zelf niet met mijn eigen ogen gezien. Maar het ook vaak is dat bijvoorbeeld een bedrijf wil een stuk bos opkopen om daar een mijn aan te leggen of zo. Ja, die vindt het ook vervelend als er mensen daar rondlopen en de boel in de gaten houden. Maar in Guatemala was het dus echt. In Belize was het overigens niet. In Guatemala wel. Is het gewoon standaard dat je altijd met bewaking dan zo'n bos ingaat. Ja. En toen uiteindelijk ging mijn camera ophalen en die was ook weg. Die was ook gestolen. Ja. Wat is jouw gevoel over de toekomst van de Jaguar? Hoe je dit zo op een rijtje achter elkaar zit, dan denk ik, dit gaat niet de goede kant op. Nee, ik werd er zelf ook echt heel erg sip van. Maar ik weet nog niet of de taak is van de mensen die bij NGO's werken, maar helemaal waren toch ook wel positief. Ja? Kijk, het is bijna bedreigd, hè? Nog niet bedreigd. Dus op zich, die laatste stap, die kan je bij wijze van spreken nog proberen tegen te houden. Maar ik was bijvoorbeeld ook in Costa Rica, waar 60 jaar geleden nog maar 20% van het land bos is. En nu is dat alweer 40%, wordt wel weer gekapt. Mm-hmm. Maar je kan wel natuur terug laten groeien. Je kan die habitat van het dier kan je wel terug laten groeien. Maar daar moet wel iedereen meewerken. Ja. En mensen die ik daarover sprak, die ook die vraag stelden van ja, hoe word je nou 's ochtends wakker, blij of verdriet of positief of negatief. Sommigen zeiden ja, de ene dag optimistisch, denk ik, nou, weet je, we komen er wel. We gaan met kleine stapjes vooruit. Maar de volgende dag word je weer heel erg pessimistisch wakker. Ja. En denk je, ja, iedereen moet meewerken hieraan. De regeringen, lokale gemeenschappen, NGO's. En ja, krijg die allemaal maar samen. Dat zal ingewikkeld blijven waarschijnlijk. Hartelijk dank, Maaike van Wijk en jouw podcast. Het Pad van de Jaguar is nu in alle podcast-apps te beluisteren. Buitenland, uitgelicht. It's incredible also the state of conservation. But what is really incredible, and I want to express my gratefulness for, is the great state of cooperation between the American relevant authorities and the Italian authorities. Italiaanse complimenten hoort u hier aan de Verenigde Staten, dat goed samenwerkt als het gaat om de teruggave van gestolen kunst. Italië blijkt succesvol als het gaat om het terughalen van roofkunst. En deze week nog keerde er kunst ter waarde van $19 miljoen terug uit New York. Correspondent Angelo van Schaik vanuit Rome. Angelo, wat voor kunstwerken hebben we het precies over die nu weer terug zijn in Italië? En hoe kwamen ze trouwens überhaupt in Amerika terecht? Nou, het gaat om archeologische vondsten van 1100 voor Christus tot 300 na Christus, waaronder een marmeren hoofd van de godin Athene, een Griekse wijnkroes, metalen helmen en een terracotta kopje uit 470 voor Christus. Die laatste heeft een geschatte waarde van $1.2 miljoen... en is in 1979 gewoon regulier gekocht door het Metropolitan Museum van New York, maar bleek dus illegaal in Amerika te zijn beland. Ja. Het is, en die spullen komen daar terecht door loesje kunsthandelaren. En er wordt helaas nog steeds heel veel geroofd in Italiaanse archeologische opgravingen door zogenaamde tombaroli. En deel daarvan wordt dus doorverkocht aan handelaren. En veel van de nu teruggegeven voorwerpen zijn in Amerika terechtgekomen via een in Zwitserland gevestigde galerie, eigendom van een Siciliaanse kunsthandelaar. Fascinerende route. En die teruggave van deze week staat niet op zichzelf, hè? Italië is al een tijd succesvol als het hierop aankomt. Zitten ze hier inderdaad zo hard achteraan? Is het zo belangrijk voor ze? Ja, heel, heel hard. Bescherming van het culturele erfgoed staat in de Italiaanse grondwet. En dus nemen Italianen dat heel erg serieus. Er is zelfs een speciale eenheid van de Carabinieri, dat is de militaire politie. Dat is het Comando Tutela Patrimonio Culturale. En die zit hier in Rome. Die speuren dus de hele wereld af op gestolen archeologische voorwerpen en kunstwerken. Ze waren bijvoorbeeld ook degene die gestolen Van Goghs, die in 2002 uit het Van Gogh Museum in Amsterdam werden gehaald. Die hebben ze teruggevonden in een huis van een maffiabaas in Napels. En ook vonden zij vorig jaar in New York een mozaïek terug dat afkomstig was uit een oorlogsschip van de Romeinse keizer Caligula, dus 2000 jaar oud is. Sure. Het deed dienst als tafelblad van een salontafel van een New Yorkse galeriehoudster. Nou, die is inmiddels dus ook weer terug naar Italië. En die speciale eenheid werkt heel hard en is ook behoorlijk succesvol. De Italiaanse minister van Cultuur, Franceschini, maakte in december vorig jaar de balans op voor 2021. Ja. En alleen vorig jaar al 23.000 werpen. Mooi werk, Angelo. Ik moet het hierbij laten. Dankjewel. Hierna Humberto. NPO Radio 1. Er gaat veel mis in de jeugdbescherming. De mogelijkheid dat je dit samen met moeder zou kunnen oplossen is eigenlijk nooit in beeld geweest bij jeugdbescherming. De kwetsbaarste kinderen en hun ouders worden onvoldoende beschermd. Tot op heden hebben mijn twee jongens nog geen één nachtje thuis geslapen in die 3 jaar. Noodgrepen en urgente actie van de overheid zijn nu nodig, vindt zelfs de minister. Het gaat erom die jeugdbeschermers juist te ondersteunen en te stutten dat ze hun werk goed kunnen doen. Wat is er echt aan de hand? Een speciale uitzending met hoofdrolspelers. Op NPO Radio 1. Human en VPRO met Argos. Morgen om 2:00. Wie luistert, weet meer. Ster. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Alles draait om geld, macht en lust. De Nederlandse Bachvereniging laat zien dat er in eeuwen niets veranderd is. Geniet vanaf 29 september van dit theatrale concert. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Hubo bestaat 55 jaar. Tijd voor te gekke jubileumdeals. Deze week Hendrik Jan tuingereedschap. Een bezem, spade, bladhark of snoeischaar. Per stuk voor maar €5,50. Hubo helpt. Geniet ook van geld, macht en lust. Ga naar bachvereniging.nl/lust. Stof. Last van stof op de werkvloer? De industriële luchtreinigers van Euromate zorgen voor een stofreductie tot wel 90%. Het systeem is modulair en energiezuinig. Door vervuiling in kaart te brengen, geeft Euromate een compleet inzicht in uw situatie. Iets voor u? Maak een afspraak op euromate.com. Heerlijk, weer op vakantie. 1 keer je koffer uitpakken en toch meerdere bestemmingen zien. Culinair genieten, top entertainment of gewoon relaxen. Dat kan allemaal met een cruise van Holland-Amerika-Lijn. Profiteer nu van onze flexibele voorwaarden. Euromate heeft voor elke binnenruimte een oplossing. Kijk op euromate.com. Boek nu met Holland-Amerika-Lijn een 2023 North of Jordan Cruise met vertrek vanuit Nederland en nu tijdelijk inclusief veel extra's. Ontdek meer op hollandamerika.com. In een tijd van verandering is het tijd voor plannen. Dan wil je niet in gesprek met alleen een bank, maar met experts. BNP Paribas is overal en hier. Onze experts maken internationale marktkennis lokaal relevant. En plannen, grenzeloos. Laten we samen plannen maken. Kijk op bnpparibas.nl. Picasso, Warhol en Banksy. Leer alles over moderne kunst in de inspirerende online jaaropleiding van de Vrije Academie. Schrijf je in en start binnenkort of kom naar de gratis infoavond. Kijk op vrijeacademie.nl. Zet je out of office maar weer uit en je bezorgbundel aan. Want met de Albert Heijn bezorgbundel zakelijk worden je bedrijfsboodschappen bezorgd op je eigen vaste bezorgmoment. En kun jij na je vakantie rustig je mail wegwerken. Kijk op ah.nl/zakelijkebundel. Stel je voor, uitgerust wakker worden in een handgemaakt bed van organisch katoen, agave, bamboe en dennenhout. Oh ja.